nejde o to vydělat víc peněz, ale naučit se nové věci. Jo. No tak třeba tahle by tě mohla naučit něco úplně nového. Pravý, ten židovský lékař. No, neznám žádného žida, kterému by se dalo věřit, anebo by mu nešlo o peníze. Ej. Jestli nepůjdeš se mnou, já půjdu sám. Prosím tě, podívej se. Tady tenhle bar medoviny úplně vyschl a já vůbec nevím, jak se to mohlo stát. Donesl ještě jeden a ty pojď sem. Viděl jsem na vlastní oči, jak bylo vylečeno něco, o čem si ty řekl, že je to nemožné. Ten žid odstranil mlhu z očí jednoho muže a on zase mohl vidět. Já se to chci taky naučit a stát se opravdovým lékařem. Já chci být medikus. Já jdu. Počkej, stůj, kam jako jdeš? Vypadněte! Kam, jako tam daleko někam, až chceš dojít. Já jsem tě všechno naučil, slyšíš? Já jsem tě všechno naučil. Radíři, tak se na nás podívej. Jsme jak cvičené opice, co umí pár cirkusových triků, aby vydělali několik peněz. Ale já chci víc než to. Já se chci učit, já chci vědět, já chci léčit. Ty nevděčníku. Měl jsem tě nechat samotného, když umřela tvoje matka. Dal jsi mi domov a za to ti děkuji. Ale už jsem se rozhodl. Já jsem tě naučil všechno. Všechno, slyšíš? Viděl jsi to? Ty jsi to viděl? Kolik času mi ještě zbývá? Kolik ty? Stůj, chlapče! Možná, že od teď už tvoje cesta povede dál, ale nechci, abys odcházel se záští v srdci. Musíš prodat kůň vůz. Tady máš peníze na udělej to.